Jej skóra wygląda i pachnie jak latte macchiato, a wzrok na mnie działa jak matę. To już nie jest normalne, mylę kawę z herbatą, ale w razie W dam ci eratę. Byle bez cukru jak na filmach, krzyczy głośniej niż Walkiria. Zamawiam pizzę z małą i popijam drinkiem, a nasza chata to nowa Sycylia. Jak byłem gnojem, to zbierałem amatorskie pornosy, a teraz ciągnę za włosy bogini. Wtedy też miałem łysy łeb jak model od Goszy, tylko wtedy nikt tego nie kminił. Zanim mi udało się odkręcić, rozrzucić lejce, skurwiel nam raczej nie za bardzo sprzyjał i handlowaliśmy wszystkim, co wpadło w ręce, zwijając się w dresie jak Gabor Kiraj. Wszystko zmienia się nagle, trzymam skarby przy boku i chronię przed nimi. Kiedyś tańczyłem z diabłem, teraz sypiam za niołem, dziś kocham z bogini. Wszystko zmienia się nagle, trzymam skarby przy boku i chronię przed nimi. Kiedyś tańczyłem z diabłem, teraz sypiam za niołem, dziś kocham z bogini. Bogini, bogini, dzisiaj kocham z bogini. Bogini, bogini, ha, dzisiaj kocham z bogini. Moja bogini mówi w trzech językach, fuck mi hodermy albo bez mła. Afrodyta, także właśnie nagrywam erotykę dwa z nowym hostingiem, a mówi językiem ciała. Później zamieniamy łóżko w tajfun. Moja mała to date bet, się puka za dwie nie, dlatego mam trójkąt na palcu. I to mnie w kółko nakręca jak zastrzyk z adrenaliny do serca. Tańczym z diabłem, to się zmienia nagle, kupię ci bandę i zbuduję Wersal. Moja bogini mówi w trzech językach, hala fuck you, largety i regasi delala. Więc jak nie kumasz dalej, to przetłumaczy ci, żebyś spierdalał szybko. Wszystko zmienia się nagle, trzymam skarby przy boku i chronię przed nimi. Kiedyś tańczyłem z diabłem, teraz sypiam za niołem, dziś kocham z bogini. Wszystko zmienia się nagle, trzymam skarby przy boku i chronię przed nimi. Kiedyś tańczyłem z diabłem, teraz sypiam za niołem, dziś kocham z bogini. Bogini, bogini, dzisiaj kocham z bogini. Bogini, bogini, ha, dzisiaj kocham z bogini. Kiedyś tańczyłem z diabłem, dziś sypiam z bogini. Nie leci na imidż ani Lamborghini. Zna każde moje znamie zabliźnione po ranach i patrzymy przez ramię, bo już nic nie zasłania na... Teraz to ja tu jestem panem prezes, robię robotę, a później całymi dniami leżę i patrząc w sufit próbuję skupić jak młody hippie z kontra, kontra i ruchy. Ona obok mnie, ja obok niej, w pułamoku cały świat w tle, pogrążony w wojnie o pokój. Ktoś mnie pyta z boku, liczyłeś na fame i forse? Kurwa, kto by na to liczył w Ciechanowie przy ulicy Płońskiej. Wszystko zmienia się nagle, trzymam skarby przy boku i chronię przed nimi. Kiedyś tańczyłem z diabłem, teraz sypiam za niołem, dziś kocham z bogini. Wszystko zmienia się nagle, trzymam skarby przy boku i chronię przed nimi. Kiedyś tańczyłem z diabłem, teraz sypiam za niołem, dziś kocham z bogini. Bogini, bogini, dzisiaj kocham z bogini. Bogini, bogini, ha, dzisiaj kocham z bogini. Bogini, bogini, dzisiaj kocham z bogini. Bogini, bogini, ha, dzisiaj kocham z bogini.